ونادى مناديه لا أكايتا أو أكالنغانا مبيئا بيواك أن دخل داره وأغلق بابه فهو آمن يوتي أتكيينجيا كتك نبياك نكوفنغ ملنغواك وسيئي كي أماني ومن دخل المسجد فهو آمن na yote atakayeingia msikitini atakueni atakuwa yeye katika amani man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin na yote atakayeingia katika nyumba ya abu sufyan basi yeye yuko katika amani hadith akhrajahu muslim min hadith abi hurairah radhiyallahu anhu wa hadhihi a'zam minnatan lah na hii na huku ndio kuneemesha kukubwa kwake yeye allah wa hadhihi na huku أعظم منة له لكن يمشى بكوب وكي الله واستثنى من ذلك جماعة عظمت ذنوبهم نأكلفوا كتك حكمه كوندي واستثنى من ذلك نأكلفوا كتك نعمة هي جماعة كوندي أكلتوا كوني نعمة هي ومنة هي عظمت ذنوبهم أمبوز لكوا كوب وذنبزا walifanya makosa makubwa wastathna min dhalika jama'atan azmat dhunubuhum la akalifuwa kutokana na neema hiyo kundi ambalo yalikuwa makubwa makosa yao wa adha alislam wa ahlihi azima aladha na waliwaudhi waislamu na watu wake kwa udhi mkubwa wa adha alislam wa ahlihi na waliudhi uislamu na watu wake waliudhi uislamu na waislamu ndio watu wake wa alahu na watu wake adhima aladha kwa udhi mkubwa yani walifanya udhi mkubwa sana watu hao fa ahdara damahum akahalalisha damu zao fa ahdara damahum mtume sallallahu alayhi wasallam akahalalisha damu zao kwamba watu hawa popote watakapopatikana damu zao zimwagwe wa in ta'allaqu bi astari alka'ba hata kama wataninginia katika pazia la Al-Kaaba, hata kama watakwenda kwenye Al-Kaaba pale wakangangania, lakini wauawe hivyo hivyo, wasiachwe. Minhum Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, miongoni mwa hao ni Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh alladhi aslama, mtu ambaye alislimu, wakataba li Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam alwahya, na alimuandikia mtume sallallahu alaihi wasallam wahi. Alikuwa akiandika wahi baadhi ya aya, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia aandike. Thumma irtadda, kisha akartadda wal iyadhu billah, akarudi kwenye ukafiri. Waftara alkadhiba ala alamin almamun, na akamzulia uongo mtume alamin aliyemwaminifu, almamun mwenye kuaminiwa. Waftara alkadhiba ala alamin almamun, na akamzulia uongo mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni al-amini muaminifu, al-ma'muni mwenye kuaminiwa. Fakana yaqul, alikuwa anasema Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, inna Muhammadan kana ya'muruni an aktuba alimun hakimun, alikuwa Muhammad ananiamrisha mimi niandike alimun hakim. Mfano haya imekuja, wallahu alimun hakim, anaambia andika alimul hakim. Fa aktubu ghafurur rahim, mimi naandika ghafurur rahim. Fa yaqul kullun jayyid, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yote hayo mazuri, kwa yote sawa, hivi sawa, hivi sawa. Wahi unakuja wallahu alimul hakim, mimi naandika wallahu ghafurur rahim, anasema sawa tu. Kwa alikuwa akawa anazua uongo kwamba kuna maneno ambayo alikuwa akiyaingiza yeye, alafu mtume sallallahu alaihi wasallam anayapasisha. Wa minhum Ikrima ibn Abi Jahl, kwa watu kama hawa hawakosekani katika jamii yoyote. Mtu anaweza akaamua akawa na watu kisha baadaye akaondoka kwao akaanza kuzua uongo kwamba mimi nilikuwa nafanya hivi, nilikuwa hivi, nikaambiwa hivi na hivi, wa huwa kadhib. Lakini kitu gani kimedhuru Uislamu kwa maneno ya Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh? Pengine msingesoma leo wala msingejua kwamba kuna mtu anaitwa Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh na kwamba alikuwa anafanya nini. Kwa hiyo siku zote uongo haumdhuru ila yule mwenyewe aliyotunga, unamdhuru yeye mwenyewe, unamrudia. Wala yahiqu al-makru as-sayyi' illa bi ahli. Wa minhum Ikrima ibn Abi Jahl, na miongoni mwa hao ni Ikrima ibn Abi Jahl, mtoto wa Abu Jahl, kibalia alislimu katika Uislamu wazuri kabisa. Wa Safwan ibn Umayya wa Habbar ibn al-Aswad wal Harith ibn Hisham wa Zuhair ibn Abi Umayya wa Ka'b ibn Zuhair sahib banat Su'ad wa Wahshi qatil Hamzata radiyallahu anhu wa Hind bint Utbata zawj Abi Sufyan la Hind na Wahshi alimu wa Hamza ambaye alimu wa Hamza kadhalika Hind bint Utba mke wa Abu Sufyan wa qalilun ghayruhum na wachache na wengine wachache wasiokuwa hao. Yani kuna watu wengine Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alitangaza kwamba hao popote watakapokutwa wauawe. Wanaha an qatli ahadin siwa haulai illa man qatal, na akakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kumuua yoyote wasiokuwa hawa ila atakayepigana. Kama kuna mwingine atajitokeza akajionyesha akajifanya shujaa akataka kupigana, basi huyo atapigwa. Wanaha an qatli ahadin siwa haulai illa man qatal, na akakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kumuua yoyote isipokuwa hawa waliotajwa hawa, ila atakayepigana. Fa amma jaishu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, ama jeshi la Khalid ibn al-Walid, faqabalahu dhu'ru min Quraysh yuriduna sadda, walikabiliana na hofu kutoka kwa Quraysh, walitishwa. Faqabalahu dhu'ru, walikabiliana wao hofu, min Quraysh kutoka kwa Quraysh, yuriduna sadda, wanakusudia kumzuia yeye au kulizuia ile jeshi. Makureishi walitaka kuwazuia wasiingie Khalid na jeshi lake. Faqatalahum, Khalid akapigana nao. Faqatalahum, akapigana nao. Wakutila minhum 24, wakauawa katika hao washirikina, katika hao wa Quraishi watu 24. Wakutila min jeshihi 2, na wakauawa katika jeshi lake watu wawili, kuna Waislamu wawili waliuliwa. Wadakhalaha umwatan min hadhihi aljiha, na wakaingia Maka kwa nguvu kupitia upande huu wa Kada, upande wa Kuda ambao ni asfali Makka. Waliingia kwa njia ya nguvu kwa sababu walizuiwa, ibidi wapambane. Wa amma jaishu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam falam yusadif mani'an, ama jeshi la Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam halikusadifu na chenye kuzuia, halikukutana na kitu chochote chenye kuzuia. Wa huwa alayhi salatu wassalam rakibun rahilatahu, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mwenye kumpanda mnyama wake, aliingia hali ya kuikujua ya kipando chake mnyama wake. Munhanin ala rahili, hali ya kuwa ni mwenye kuinamia juu ya tandiko la ngamia. Tawadhu'an lillahi, kwa ajili ya kunyenyekea. Tawadhu'an, kwa kunyenyekea. Lillahi, kwa ajili ya Allah. Wa shukran lahu, na kwa ajili ya kumshukuru yeye Allah. Ala hadhihi ni'ma, juu ya ni'ma hii. Hatta takada jabahatuhu tamassu rahla, mpaka lilikurubia japa lake la uso kugusa tandiko la mnyama wake. Lilikurubia ile japa la uso kugusa tandiko la mnyama, inama Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo munhanin, hali ya munhanin, mwenye kuinama. Ala rahil, juu ya tandiko la mnyama. Tawadhu, kunyenyekea. Lillahi, kwa ajili ya Allah. Wa shukran lahu, na kwa ajili ya kumshukuru yeye Allah. Ala hadhihi ni'ma, juu ya neema hii. Hatta takada jabhatuhu, mpaka lilikurubia japa lake la uso. Tamassu arrahla, kugusa tandiko la mnyama. wa Usama ibn Zaid radifu. Na hali ya kuwa Usama ibn Zaid ndiye abiria wake, alimpakiza nyuma Usama ibn Zaid radifu huu. Na hali ya kuwa Usama ibn Zaid ni abiria wake. Wakana dhalika subhu yaumi aljum'ati, na hilo lilikuwa, wakana dhalika subha yaumi aljum'ati, na lilikuwa hilo ni asubuhi ya siku ya Ijumaa, li'ishirina khalat min ramadana, kwa siku 20 zilizopita katika mwezi wa Ramadhani. Yaani ilikuwa ni tarehe 20 ya mwezi wa Ramadhani mwaka wa 8 asubuhi siku ya Ijumaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia Makka. Hatta wasala alhajuna, mpaka alipofika katika jabal la Hajuna, kwenye mlima wa Makka, mahali ambapo watu wa Makka wanazikiana, maudhi'a rayatihi, mahali alipoiweka bendera yake. Na alimwambia Az-Zubair bin al-Awwam aikite bendera yake katika mlima wa Hajun, wakenda mpaka Hajun sallallahu alaihi wasallam. Waqad nusibat lahu hunaka qubbatun, na hali ya kuwa limekitwa huko kwa ajili yake hema, fiha Ummu Salamata wa Maimunatu radiyallahu anhuma, yumo ndani ya hema hilo Ummu Salama na Maimuna wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fastaraha qalilan, akapumzika kidogo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma sara, kisha akenda, wa bijanibihi Abu Bakr, na ubavuni kwake yuko Abu Bakr, yuhadithuhu, anazungumza naye kama walivyotoka Makka pamoja kufanya hijra kuelekea Madina, sasa wanarudi Makka kwa pamoja. Wa huwa yaqra'u al-fath, na hali yako yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam anamsomea, anaisoma suratul Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Hatta balagha al-bayta, mpaka akafika katika al-Kaaba. Hatta balagha al-bayta, mpaka akafika katika al-Kaaba. Wa tafa sab'an ala rahilatihi, na akatufu mara saba hali ya kuwa yuko juu ya mnyama wake. Wastalama al-hajara bimihjani, na akaligusa hajaru al-aswad kwa bakora yake. Wastalama al-hajara bimihjani, na akaligusa hajaru al-aswad kwa bakora yake. Wakana hawla al-kaabati idhaka 360 sanama, na kulikuwa kando kando ya al-kaaba kwa wakati huo kuna masanamu 360. Na kulikuwa kuna kando kando ya al-Kaaba kwa wakati huo masanamu 360. Faja'ala alayhi salatu wassalam yat'anuha bi'udin fi yadihi, akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anayakita, yat'anuha anayakita, bi'udin fi yadihi, kwa kijiti kilicho katika mkono wake. Wa yaqul, na anasema sallallahu alayhi wasallama, jaa alhaqu wa zahaqa albatil, imekuja haki na imeondoka batil. Wa ma yubdiu albatil, na wala haidhihiri tena batil, haitadhihiri tena batil. Wa ma yuidu, wala haitarudi tena, haitarudi tena, kwamba masanamu yatakuja tena kwenye al-Kaaba, hilo jambo halitoweza kutokea tena. Jaa alhaqu, imekuja haki, wa zahaqa albatil, na imeondoka batil. Wa ma yubdi, una wala batil haitadhihiri, kama ilivyokuja katika aya katika surati Fatir, qul jaa alhaq wa ma yubdi albatil wa ma yu'id qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa nihtadaitu fa bima yuha ilay. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatamka maneno hayo kwamba imekuja haki na imeondoka batil, na wala haitadhihiri batil. Wa ma yubdi, wala haitadhihiri batil. Wa ma yu'id, na wala haitarudi tena, batil ndio ishaondoka hivi. Tangu aliposema maneno hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam mwaka wa 8 huo hijiria, mpaka leo mwaka wa 1444 hijiria, kweli haki ilipokuja na batil kuondoka, haikurudi tena, haikudhihiri wala haikurudi tena, na haitadhihiri wala haitarudi tena insha Allah. ثم أمر بالآلهة كيش أكامريش إلي ميونغ فأخرجت من البيت يكتليوا كتك الكعبة وبميونغ يوتي أما سنم يوتي يكتليوا وفيها سورة إسماعيل وإبراهيم لكونا كتك هاي ما سنام كنا بيتا أو كنا سنام لإسماعيل لإبراهيم في أيديهما الأزلام كنا كتك ميكونو ياو مهونزا مهونزا لفيلي فيتو في كتكي رملي فقال عليه الصلاة والسلام أكسيما متومي عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله الله ولعنها هواني وفاني منبهايا كتونغ مسلام لوكا وشونغ هوا متومي والله وكيو مشك مهونزا لقد علموا ما استقسما بها قط لقد علموا نحكيك واو ميجوا ما استقسما بها قط هوا كفاني رملي كبسا wanajua kwamba hawa hakuwahi kupiga ramli lakini wamechonga haya masanamu wakafanya hivi ili wapate kuhalalisha matendo yao kwamba sisi tu tunafanya istiqsam bil azlam tunaotaka kufanya vigawanyo kwa kupiga ramli kwa kutumia mahonza sio sisi tu hata mitume walifanya kwani hamuone sanamu la Ibrahim na Ismail liko kwenye al-Kaaba alafu katika mikono yao kuna al-azlam سبب مكتاز من القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق sasa katika yale ukatazo leo mmeharamishiwa nini mfu damu kataja mpaka wa madhubiha ala nusubi na vile vilivyochinjwa kwa ajili ya nini ya mashetani kwa ajili ya masanamu wa madhubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam pia mmeharamishiwa kutaka vigawanyo kutumia mahonza tutarejea kwenye kamusi ya Kiswahili mahonza mtaona ni kitu gani sawa kwa ni watu ni vifaa watu watumia kupigia ramli kwa hiyo wao wakawa wametengeneza sanamu la nabii Ibrahim picha yake pamoja na nabii Allah Ismail alafu kai katika al-Kaaba wakiwa wameshika hayo mahonza hizo azlam sawa sasa mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona picha hizo akasema qatalahumullah Allah walani wa لقد علموا وحقيقة ولشجوا ولجوا أو حقيقة ومجوا ما استقسما بها قط هوا كفاني هوا كبيجا رملي كبساء للغة فوقيا لكن يقول لغة ويورف هوا كواي كتك في جواني كما هونزا وهاي ما هونزا كبساء والحديث أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عباس وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود في حديثك صحيح والأزلام القداح التي كان يستقسم بها المشركون وكان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام وكانوا يكتبون عليها الأمر والنهي ويضعونها في ذو وعاء فإذا أراد أحدهم أمرا إلى آخر كلام نعم وهذا أول يوم نيكا وهيد يوسف يقوانزا طهرت فيه الكعبة إم طهريش وكتكسبه الكعبة من هذه المعبودات الباطلة ويبوشوا ناهب في وابوديوا بلف باطل وبطهارة الكعبة المقدسة عند جميع العرب باديها وحاضرها وبطهارة الكعبة المقدسة نكو كطهريشوا أو كطهريك الكعبة إلي كتكاسوا عند جميع العرب كواربوتي باديها vijijini katika vijiji vyao wahadhiriha na miji yao min hadhihi al-adnas kuepushwa na uchafu huu saqatat ibadatu al-awthan iliporomoka ibada ya mizimu ibada ya masanamu min jami'i biladi al-arab katika miji yote ya waarabu illa qalilan isipokuwa sehemu chache wayushiku أن نذكر للقارئ ikhtifaa athariha, na nakurubia kutaja, kumtajia msomaji kujificha athari zake, wa mahwa ibadatiha bilkulliya, na kufutika ibada zake kwa moja, kufutika ibada zake moja kwa moja au kabisa. Kwa maana kwamba jambo hili limekwisha kabisa, isipokuwa katika baadhi ya miji ya Kiislamu, afaana Allahu wa iyyahu, wanataka kurudisha tena alama za masanamu na mizimu. Miji imejaa mapicha masanamu ya kile namna, na kuyaenzi na kufanya kwamba ni katika turathi na vitu vya asili, na hali ya kuwa sheria ya Kiislamu imekataza hili. Sheikh bin Uthaymeen hapa anasema, qala al-allama bin Uthaymeen rahimahullah fi majalis shahr ramadan safha 10 ba'da al-100, anqadha Allah makkah bi hadha al-fath al-'azim min ash-shirk al-'azim. Allah ameiokoa Makka bihadha alfath alazim, kutokana kwa ushindi huu ulio mkubwa, min ashirki alafim, kutoka kwenye shirki iliyo mbaya yenye madhambi. Wasara baladan islamiyan, na ukawa mji wa Makka ni mji wa Kiislamu. Hala fihi tawhid an ashirk, ikawa imefika imetuka ndani yake, yani imekaa katika mji huo ndani, yani ndani ya mji huo tawhid, mahali pa shirki. Walimanu ani kufri, na ikakaa imani mahali pa kufuru. Walislamu ani listikbar, na unyenyekevu yani Uislamu ikakaa mahali pa kibri. Waulinat fihi ibadatu lwahidi lqahar, na ikatangazwa ndani yake ibada ya kuabudiwa mmoja mwenye kuwatenza nguvu waja. Wakusirat fihi authanu shirki, na ikavunjwa ndani yake mizimu au yakavunjwa ndani yake masanamu ya shirki. Fama laha baada dhalika injibarun, hayana masanamu hayo baada ya hilo kuunga tena, yani kama jambo hilo halitarudi tena biidhnillah insha Allah. Kwa hiyo leo tutakuwa tumeishia hapa, nasalu Allah ta'ala al-afiyah wa salama. Lakini huo ndio mukhtasar wa al-fath al-azim, fath Makka kuingizwa katika jumla ya miji ya Kiislamu ambapo ilikuwa iko chini ya washirikina. 18 Jumada al-akhirah.